نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد د خلافت غږ رادیو مؤمن او مجاهد اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته درنو اوریدونکو خوښي چې په یو نوي خپرونه کې له یو نوي میلمه سره چې هغه په خلافت کې هم نوی دی خلافت ته هم نوی راغلی الحمدلله عالم دی او بیا مفتي هم دی د یو دارالعلوم مسؤول هم پاتې شوی دی او نورې دندې وظیفې هم کړي دي حتی چې د یو تنظیم لخوا نه دعوت ارشاد مسؤول هم و نو دی خلافت ته راغلی دی ده سره خبرې اترې کوو چې څنګه یې دغه خلافت طرف انتخاب کو خلافت ته راغی نور تنظیمونه هم موجود و دوی هغه تنظیمونه کې تر اوسه پورې کار کوو که نه او که کوی نو بیا ولې هغه تنظیمونه پرېښي دي او خلافت ته راغلی دی نو ده سره به نورې خبرې اترې هم کوو محترم مفتي صاحب السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وعلیکم السلام لومړی که دا راته ووایئ چې تاسو څنګه خلافت طرف ته راغلی او دغه فکر در سره څنګه پیدا شو چې نور سپونه پرېږدئ او خلافت ته راشئ نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد زه چې خلافت ته راغلم نو خلافت ته زما د راتلو لومړی عامل هغه زما مطالعه وه چې هغه ما باندې باعث شو د خلافت او چې علامه منهاج النبوه دا به راځي او د هغې چې کوم هغه اثرات و هغه ما ولیدل ښکاره او الحمدلله هغه موږ ته واضحه شو خو وخته نه چې خلافت اعلان شو موږ په دې هڅه کې وو تحقیق مو کوه او مطالعه مو کوله یو بل نه مو پوښتنې کولې تحقیق هم کوه نو ډېر تحقیق نه بعد الحمدلله الله موږ ته توفیق راکړو چې دلته راغلو او هلته چې کوم شبهات و خلکو کول هغه شبهات هم موږ ذهن ته ډېر پرېوتل ځکه چې موږ د جهاد او په میدان کې نو پرېوتي دعوتي میدانونو کې ډېر ګرځېدلي وو کارونه هم کړي وو تدریسونه او مدرسې خو کله هم د جهاد هغه عملي میدان ولیدل دوی ځکه امارت اسلامي سره ما وخت تېر کړی و د مختلفو علاقو ته ورسره تللی وم همالته په خپل ځای کې ورسره پاتې شوی وم خو دغه اخلاص او دغه اخوت نه و هلته الحمدلله دلته اخوت دی دلته ورورولي ده دلته اخلاص دی مجاهدینو کې چې موږ هغه قرباني د ملګرو دلته ولیدله بلکل موږ ته صحابه و تاریخ بلکل پوسترو کېږي موږ په احادیثو کې لوستلي وو د بدر غزا د احد غزا دا رنګ نور غزوات د صحابه و چې کوم حالات و په هغوی باندې کومې سختۍ راغلې وي د هجرت او د جهاد هغه بلکل په سترګو دلته موږ عملاً ولیدلې الحمدلله دلته مخلصین ملګري و هغه شبهات زموږ په خپله دلته جواب شو دفع شو مفتي صاحب دغه د جهاد لاره خو واقعا د جنګونو شهادتونو مرګونو د سختیو لاره ده لومړی ځل دغه فکر تاسو د جهاد څه وخت نه پیدا شو دا نورې اسانه لارې هم شته چې مثلا تاسو یادونه هم وکړه بس درس و تدریس کوه غونډې کوه محفلونه برابره او خلکو ته نصیحتونه کوه دغه لاره تاسو څنګه پرېښوده او دې ته راغلې لومړی ځل دغه جهادي فکر تاسو ورځ څه وخته نه پوهشو لومړي ځل دپاره تقریبا چې 2015 کال و چې زه عمر مې هم کم و په مدرسو کې پاتې شوی وم هلته هم دغه حدیث به ویلی او درسونه هم ویل نو موږ ته فکر را پیدا شو چې دغه درسونه او تدریسونه او دغه طاغوت نظام او د سکو نظامونه دا ړنګول غواړي او دغه جهاد یو نظر موږ سره پیدا شو فکر موږ سره پیدا شو هماغه و چې درسونو په جریان کې او درسونو په وخت کې موږ به راتللو دې خواته تقریبا د امارت سره دې خواته جهاد پیل کوو هغوی سره ملګري شو الحمدلله هغه وخت کې هم موږ ملګرو کې اخلاص و موږ مخلص و جهاد نه بغیر اسلامي نظام نه شو راتلی که څنګه تاسو جهاد انتخاب وشي ما همدا فکر وکړ چې څومره خلک لګیا دي هلته د تنظیمونه لګیا دي په پاکستان کې او په افغانستان کې د تنظیمونه لګیا دي دوی کار کوي دعوت کوي خو په دغه دعوتونو په دغه مسایلو باندې دغه طاغوت نه ړنګېږي دا د هغوی لار نه ده دا د دې لار ده څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لومړی سري دعوت کوو بیا یې ښکاره جهري دعوت پیل کړ او د هغې نه بیا د هغه چې په دې باندې ونه شو هماغسې د کافرو ظلمونه په مسلمانانو باندې وو او هماغسې د کافرو سلطه وه هماغسې د کافرو نه دوی ته مشکلات او مصیبتونه او تکالیف لیدل نو هماغه وخت اوس هم دی چې څومره صلوات منگا وکو زمون په مسلمانانو رونو باندې مسلمانانو خويند باندې هغه څه تکلیفونه راځي مصیبتونه راځي مشکلات راځي او اخلاص نشول نو څنګه چې هغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو او جهاد احکام راغلل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم جهاد پیل کړو سره همدا اوس هم موږ هماغه لار تعقیبو رسول الله صلی الله علیه وسلم په منهج باندې روان وو او موږ پوه شو چې دغه مسایل په دینه حل کېږي او دغه جهاد ته ضرورت دی ځینې دیني تنظیمونه دي چې هغوی وایي چې تر اوسه پورې لا موږ نه برابر شوي دې ته چې جهاد دې وکړو او اوس موږ په مکی دور کې د دوی دغه مکی دور به کله ختمېږي او بل دا چې نور تنظیمونه وایي چې موږ ول ځان اصلاح کوو بیا ټولنه او بیا پسې هغې نه وروسته نظام بدلو اسلامي نظام راولو دغه طرحه د دې وړتیا لري چې ځانه څوک دې ووایي چې وخت بس زه اوس اصلاح شوم جوړ شوم یا هغې نه وروسته چې ځان اصلاح نه فارغ شو بیا وایي چې موږ ټولنه اصلاح کوو داسې یو حالت راتلی شي چې مثلا اول سړی ځان سل په سلو کې اصلاح کې جوړ کړي هغې نه وروسته بیا سل په سلو کې جامعه صفا کړي جوړه دي کې منظمه دي د هغې نه وروسته بیا په نظام باندې اقدام کړو نظام دې اصلاح کړي دغه طرحه صحیح ده که نه د یو اسلامي نظام د راتګ لپاره دا لاره سمه ده ستاسو په نظر زما په فکر باندې چې دغه لاره دغه طرحه د دوی چې دا ماته سمه نه ښکاري سمه نه ده ځکه چې ما خو مخکې تاسو ته دا یادونه وکړه چې دوی دا خبره کوي د اسلامي تنظیمونه چې موږ دعوت کوو او دعوتي لارې نه موږ د فرد اصلاح راولو بیا د ټولنې اصلاح راولو او بیا د حکومت اصلاح راولو بیا نظام نیسو بیا اسلامي نظام په خلکو باندې تطبیقوو دا لاره مشکله ده دا نه کېږي دا ممکنه ده د نبی علیه السلام د اسلامي نظام د راتلو لاره که موږ تاسو وګورو که نه هغه منهج وګورو هغه طریقه مخکې تاسو ته معیار که چېرته داسې اسانه لاره وی که نه نو نبی علیه السلام به اللهتعالی دومره تکلیفونه سره نه مخ کوو که چېرته بل داسې اسانه لارو باندې راتللی او بېسول نو بیا به هغه اللهتعالی به نبی علیه السلام دومره مشکلاتو سره نه مخ کوه چې کفارو په هغې باندې څه څه ظلمونه چې ونه کړو د هغه په ملګرو باندې څه ظلمونه چې ونه کړو نو دغه د نبی علیه السلام دغه مکی ژوند چې ډېر تنظیمونه دا خلک دا خبرې کوي چې موږ اوس په مکی کې ژوند کوو که نه مکی حالت یې هجرت نه مخکې حالت دی هغه مکی حالت او دغه زمونږ اوسنی حالت دا رښتیا هم سره پرتله کېدای شي یو شی دی او که نه دا خبره سي یو بهانه اوس مدني حالت کې موږ واقع یو مکی حالت دا نه دی مکی حالت کې خو نبی صلی الله علیه وسلم چې وو نو هغه کمزوری وو او ملګري کم وو او د کفارو سلطه ورباندې زیاته وه او کفارو به تکلیفوه چې کله یې هجرت وکړو نو هغه مدني حالت ته نبی وسلم به وخته او ملګري زیات شو انصار ملګري ورسره پیدا شو بیا جهاد حکم راغی مخکې خو جهاد حکم نه راغلی مکې دور کې خو جهاد حکم راغی جهاد احکامات راغلل جهاد اجازه میلاو شوله مسلمانانو ته صحابه و ته نو رسول الله سلام ته نو بیا هغې نه پس هغوی جهاد ایران کوو که چېرته داسې دعوتي سیسټم باندې دغه لین چلیدلی خو رسول الله سلام به کوو رسول الله سلام نه بل رحیم انسان نه و هغه رحیم انسان و په مسلمانانو باندې په امت باندې نو هغه به ولې دا قتال کولو کفارو سره او دغه مکې دور ختم شوی دی که نه اوس دغه په څه دلیل باندې خلک دا بهانه نیسي چې موږ په مکی دور کې یو تاسو څه وایي د خلک څه فکر لري دا خو دوی به خپله چې ځان ته دلایل خو همدغه دلایل نیسي چې موږ کمزور یو دغه دلیل زیات د دوی دا ده چې موږ اوس هم مکی دور کې یو لکه څنګه چې نبی علیه السلام مکی دور کې یو کمزوری وو ملګري کمزوری وو مسلمانان ورسره نه وو نو دغه وجه نه هغه دعوت کوه نو موږ هم کمزوری وو کفار چې دی هغه ټینګ لري او هغه څه لري او څه لري وسایل لري او موږ کمزوری وو نو موږ په دغه وجه باندې فکر کوم چې د دوی دا خبره چې کېده مکی دور به د دوی ختم شي او که نه همداسې تر مرګه پورې به دی د دوام وکړي د دوی مکی دور نه ختمېږي نه ختمېږي دوی هماغه مکی دور دی او دوی به همسې کمزوري خپله محسوسوي الحمدلله موږ خو دا کمزوري نه محسوسو او موږ چې څومره هماغه د بدر واقعات او موږ هماغه د احد واقعات او د غزوات مخې ته راوړو نظر ته راوړو ځان ته او هماغسې موږ لګیا وو دی کفارو سره جنګېږو الحمدلله او هغوی زمونږ په ایماني قوت باندې الله هغوی ته شکست ورکوي بار موږ په خپلو سترګو باندې ولیدل او چې هغوی ښه مجهز راغلي وو په هوایي او زمیني او زمونږ مسلمانان په ډېر کم قوت باندې او په ډېر کم تعداد باندې الحمدلله د دوی هغه لوی قوت ته شکست ورکړی دی او په ایماني قوت سره مفتي صاحب محترم دغه ځینې خلک دا خبره هم کوي چې هغه د موږ اسلامي نظام راولو دوی په خپل په تاغوت کې وسیږي او تاغوت نه دوی تنخام خوري دغه د نبی علیہ السلام لار و کنه یا دغه صحابه یا تابعین یا تبع تابعین په ژوند کې چې ته کوم دسی جان دا خبره ثابت ده چې هغه په خپل او تاغوت منی یا دغه تاغوت نه د دې اجازه وغواړي د خپل تنظیم دغه د سوري لاندې اوسېږي دغه په اجازه باندې د ټول فعالیتونه دغه په اجازه دي او دغه چې کله دوی نه اخلي هر تنظیم هر څوک چې وظیفه اخلي په حکومت کې د تاغوتي حکومتونو کې نو هغوی په تعهد کې ورته دا لیکي او تعهد پاڼه هغوی لري چې موږ به د حکومت په خلاف باندې هېڅ خبره نه کوو څوک چې د حکومت په خلاف دي د هغوی سره به موږ کومک نه کوو تل هغوی د منځوړلو کوشش به کوو که نه دغه فکر دې سره څنګه پیدا شوی او د دغه فکر اساس د کوم ځای دی تاسو څه فکر کوئ دغه فکر به د چا فکر وي دغه فکر خو د نورو ملکونو یا د مصر او پکې چې کوم مشران د دې تنظیمونو اکثر هلته پاتې کېږي دا فکر د هغوی د هغوی نه راړل شوی دی او د هغوی هغوی په دې خپل فکر کامیاب شوي دي چې دغه تر اوس نور خلک هم دا عملي کوي تروسه چې خو موږ وینو کتابونه د هغوی ګورو خو د هغوی د موږ لیدلې حال وګورو چې اتیا کاله بعد یا نوي کاله بعد چې مرسي اقتدار ته ورسېد د جمهوریت د لارې د سکولر نظام د لارې د توغوت د لارې نظام ته ورسېد او بیا هغه نظام هم ټینګ نه کړای شو او دغه فکر د دوی دا غلط دی طرحه غلطه ده او دا نبوي منهج باندې روان نه دی دغه خلکو د اعتراض وزه په خلافت باندې بس تاسو نږدې ورځ کې راغلي یاستئ که نه چې دوی خلافت ته نه راځي او دوی ځان په دې باندې تیرباسي دوی واکمن په د اوسلي خلافت باندې کوم اعتراض لري که نه که نه لرلی او دا یې حق ګڼل دی خو راغلي به دوی څه بهانه لري ځان ته یا دې خلافت په اړه څه شکونه څه شبهات لري هغه د شبهات د دوی واقعا هم صحیح دی او که نه د دوی خو د خلافت په رابطه باندې دا نظریه او دا فکره ده چې څومره ماته معلومات دی هغوی هم دا فکر کوي چې زموږ د منهج او زموږ طریقه کار چې کوم دی دا صحیح دی او دغه خلک چې دا قتل قتال کوي جهاد کوي نو دوی وایي دې لارې نه نظام نشي راتللی که راتللی نو موږ افغانستان تیر تاریخ ته به وګورو دغه پلمه نیسي ځان ته چې مجاهدینو دور کې جهاد روسانو سره مجاهدینو وکړه نو هغوی څه نتیجه لاسته رانه وړه البته هلته به اخلاص نه و هغه په نبوي منهج باندې به نهسام چې نتیجه راوړې ده اوس چې دا ګرځي او ځان مسلمان کوي دا پخپله ده د هماغه تېر جهاد یوه نتیجه ده چې اوس ځوانان مسلمانان مجاهدین موجود دي چې الحمدلله اوس خلافت سره یو ځای کېږي دا پخپله دغه جهاد یوه نتیجه ده که نه که څه هم چې دوی کفار خو دغه د دې لپاره دغه جهاد او دغه جنګونه نه روان کړي خو الحمدلله پاک پکې داسې خلک پیدا کړي چې اوس د خلافت سره یو ځای کېږي دوی دغه بهانه سمه نه ده دا دوی فکر دی دا بهانه د دوی غلطه ده او دوی په د خلافت په خلاف باندې همدغه خبره کوي چې دا اوس دوی د خلافت په نامه راوتل ده یو پروژې مخکې یوه پروژه وه د طالبانو د غرب پروژه وه او د تطبیقونکی پاکستانو هغوی دا خبره اوس هم کوي چې دا هم یوه پروژه ده لکه څنګه چې هغه ناکام شو او هغه بدنام شو او نتیجه او څټه یې معلومه شوه داسې دا هم یوه پروژه ده او د خلافت نوم بدنامول غواړي نو دا خلافت خو یوازې په افغانستان کې نه دی که نه دا خو نړیوال د په ټول نړۍ کې الحمدلله مختلف ولایتونه لري زیات خلک دا خبره کوي چې دا پاکستان پروژه نه دی ټوله دنیا کې دا پاکستان پروژه ده که څنګه ته خو دلته راغلې ودې کتل په خپله دا مجاهدین خلافت خلک دې وکړه ته د مجاهدینو سره تا خبرې وکړې د هغوی احساسات دي واورېدله د پاکستان په اړه او د افغانستان د مرتد حکومت د ټولو حکومتونو په اړه باندې د دوی خبرې تاسو څه فکر کوئ دا واقعا هم پروژه کېدای شي نه الحمدلله خو زه چې راغلم دلته محرت وکتل او کوم شبهات ته ما خو مخکې هم تاسو یادونه وکړه هغه شبهات زما خپل دلته دفع شو چې د دوی ملګرو اخلاص مو ولید هغه احساسات مو ولیدل هغه جذبات مو ولید هغه ایماني قوت مو ولید هغه قوت مو ولید د مجاهدین ورونو نو بیا د دوی د نړیوال پیغام نړیوال اعلان ټول نړۍ ته اعلان کوي نو دا پروژه نه ده اصلا دغه تا ته پخپله دغه خبرې کوي یا څوک دا خبرې کوي که نه دا خلک تاسو ته پخپله د یهودو او صلیبیانو دغه کومه پروژه نه ښکاري چې دوی د اسلامي خلافت په خلاف باندې خبرې کوي دا تاسو فکر کوئ دا د دوی د سکولر نظامونه چې جوړ کړي دي د سکولر نظام لاندې دغه شیان ورسره ملګري دي دا هم سکولر خلک دي او د سکولر نظام د لارې دوی غواړي چې اسلامي نظام راولي او دا بالکل ناممکنه ده چې سکولر نظام لارې او د سکولر کې داخل دا نظام راولي دا نشي کېدی دا بالکل دا نبوي منهج باندې برابر نه ده بله خبره دا ده مفتي صاحب چې دا ډېر مدرسین او استادان چې دوی په مختلف مدرسو کې یا په غونډو کې خلقو تا خبری کئی چه دوی پی پخپل عمل نکی کنن قرآن کریم آیات چه اللہ تعالی خلق مخاطب کئی چه لی متا قولون اما لا تفعلون دا خلق دا دی آیات نا دا آیات دوی نگوری و دی آیات نا دالان نداری که دا آیات با انشاء اللہ تعالی دوی داری ور بانی تاسو آخر سوالی وایی چه کوئی انا پخپل خلقو تا درس تا دیس که دی قرآن کریم که دا جهاد آیاتون نداشی دوی داخل کو داد سنگ تعبیری و سنگ ورت تدریسی و سنگ ورت واضح کی یا ملگری دا خبر کوله شی غو یا مدرسه کی منگو چه شیخو آقا با نو زیاد نور دا تهاجد و دروجی و دنوافل و خبری بشاره لی دا منز دا تقوا نو بس زاغی که با یه ساعت یا نیم ساعت و پدی که لگی و بحث بیا کو بیشو بکی دیر جوار وراره خو کلا بچه دا جهاد آیا تو نرام آقی با مدیر سرسری تیره دا بیخی بای نو تا سو بگیر دا خلق تو هم دا سرسری بان تیری کنان دی که دیزین خلق شتا چه آقوی دا خبر کئی بس دا تاغود دیو الهی نظام کما دیو دا فیدو بانی خبری که و غنڈی جوڑی دوی دا خبر چیش دا پارا کن دوی با خپلا بانی عمل نکی دوی دا اللہ نا دیغی دارول دا پارا دی استازان دو دی شیخان دو تاس پس پیغام دوی تاس پا خپلا می استاز پا دی شیخ استی ما درسو کم درسو نور کردی دی زما پیغام دا غورونو تا علماء تا زوانانو تا محسنینو تا او دا لیسو زدکون کو تا دا پیغام دی چی راشی اسلامی نظام تراشی او مخالفت مکوی او خلافت تراشی او بیعتو کی زکه دا کم شان چې موږ درسونه کې لوستل د جهاد پر رابطه باندې او د هجرت پر رابطه باندې هغې ته عملي جامه ور اغوستل پکار دي دا خو چې موږ وایو نو بیا خو همد هغه آیات مصداق ګرځو چې لمه تقولون ما لا تفعلون نو تاسو هغه څه چې وایي هغې باندې عمل ولې نه کوئ لمن الله غوسه کیږي او جهاد ته راشئ جهاد جهاد پرېښودل دا منافقت دی دا جهاد پرېښودل دا رزلت دپاره یو سبب دی سړی زلیله کوي همدغه ذلت دی چې موږ طاغوت لاندې اوسېږو سیکولر نظام لاندې اوسېږو هغوی چې څه موږ مانی غواړي هماغه راباندې تطبیق کولی شي هغوی سره لګیي کار ورسره کوو نو طاغوت سره کار کول او یعنی دغه علما چې دغه هلته په دعوت کې مصروف دي او سیکولر نظام سره ملګري دي طاغوت سره ملګري دي نو زه فکر کوم چې دوی د هغه ارتداد احکام ورته معلوم نه دي یا ورته معلوم دي خو بالکل متوجه نه دي نو زما دنه غوښتنه ده چې تاسو دغه ارتداد احکام تاسو لګولولی جهاد دا کتاب بیا راواخلی او راشئ جهاد ته راشئ او جهاد پرېښودل دا منافقت دی منافقت نه راوځئ نو زه خپله الحمدلله چې تلالم دا هرڅه مو ویلي وو خو عملي ما نه اورېدلي وو زه یقین وکړه چې زه اوس دا محسوسوم چې زه نه یم مسلمان شوی یقین وکړه دومره ما ته یو احساس وشو ما ته یو د خپل ایمان باندې زه اوس پوهېږم چې ما کې مخکې ایمان نه و ایمان کوم نو کمزور او کم درجه کې به و نو زما دا پیغام دی چې راشئ جهاد ته راشئ او خلافت ته راشئ دا استادان او دا خلک کومې غونډې جوړې او کوم درس و تدریس کوي او ډلې ډلې خلک ورته ناستې که نه په حتی کله سلګونو ته ورسېږي د دوی دغه کار او د دوی دغه فعالیت دیني فعالیت دا د دې حکومت سره د جوړجاړي نه بغیر دوی کولی شي په خپل سر باندې دا کار دغه تاغوت د نظام لاندې دی ته دومره مخلوق کینه چې هغه دی نو چې ګوره ورته سترګې دې تور کوي که نه تاسو څه فکر کوئ چې دغسې یو غونډې جوړول او داسې درس تدریس او دومره دا د دې تاغوتي نظام د مشورې نه بغیر کیدلی شي یا کیدای شي هغوی خلک دا زموږ خلک ټول ایمان دوسته او دین دوسته خلک دي دوی په دې باندې نه تېرویستل کېږي چې دوی مثلا تاسو څه شی غواړئ چې په دین باندې ځان پوه کړي خدای ده موږ تاسو پوه کوو که غواړي جهاد کوي خو جهاد لارې نور لارې هم شته که نه یوازې خلافت خو نه دی یا پاکستان کې ځینې تنظیمونه دي چې هغوی عیسای جوړ کړي دي هغه ځوانان چې هغه لږ دیني احساس لري مثلا هغوی وایي غواړي چې جهاد وکړو که نه نو جلا جهاد کوو خو وکړي خو کشمیر کې جهاد کوي افغانستان ته رالیږي دلته دا هغوی خپلې ډلې لري دا د افغانستان مؤمنان او د مؤمن ولس دوی هم په دې باندې دوی دغه تنده نه ورماتول کېږي چې ګوره خلک خو هلته اسلام موجود دی مسلمانان دی نظام اسلامي موجود دی ګوره دلته دومره درس و تدریس کېږي ترجمې او تفسیرونه دورې کېږي دومره مدرسې موجودې دي دا تاسو دا څنګه کوبري نظام بولئ تاسو دغه خلکو ته څه ویل غواړئ چې دغه کارونه چې دوی کوي دا پخپله طاغوت په خوښه نه دي بلکل دا خو د طاغوت په خوښه باندې دوی کوي څومره ډېر زه معلومات لرم دوی چې کله غونډې دیرئ جلسې جوړې دوی ورزی حکومت ته ورسوالې ته ورزی او ورسوالې سره مشوره په لومړی کوي هغوی سره به مشوره کوي چې موږ داسې یو کار کوو که ستاسو خوښه یې موږ داسې کوو که یې نه کوو د اسلام چا ته نه ښیي پروګرام لرو داسې وي نو هغوی په دې پوهېږي چې دوی په دعوتي کارونو باندې پوهېږي چې یاره دوی موږ ته څه نه شي کولی نو هغوی ورته به اجازه ورکوي او د هغوی په خوښه باندې د سیکولر نظام لاندې او طاغوت د لارې دوی د خپلې جلسې مخ په وړاندې بوځي نو دا زه خپلو ځوانانو ته دا خبره کوم چې دا د دوی دپاره یو یعنی دا د امت مسلمه دپاره یو دلیل جوړېږي چې وایي هلته خو طاغوت څنګه طاغوت دی څنګه سیکولر نظام دی دلته خو اسلامي نظام روان دی مدرسې دي جلسې دي دولتشیخان لګیې درسونه کوي مدرسې روانې دي نو زما همدغه پیغام دوی ته چې دوی په دغه کارونو باندې مه غولېږئ دا یو قسم ته دلیل دې لپاره جوړ دی او دغه دلیل باندې مه غولېږئ او راشئ خلافت ته راشئ بیعت وکړئ تاسو دې ته څه پیغام لرئ چې تاسو دومره وخت په دې تنظیمونو کې تېر کړه که نه هغه کومه تنده د اسلامي نظام تنده چې تاسو درلوده هغه په دې نورو تنظیمونو کې ماتېده او که نه او دغه نورو تنظیمونو کې څوک کم ځوانان دي دوی تاسو څه پیغام لرئ دې ته څه وایئ چې دوی په دې طریقو باندې تیروزي نه دوی تیروستل کېږي نه چې دوی د اسلامي نظام طرف ته لاړ نه شي په دې باندې چې مثلا څوک وایي موږ په مکې دور کې او څوک وایي چې اول به ځان اصلاح کوو بیا به ټولنه بیا به همداسې پسې ځو نو د دې به دا کله اصلاح کېږي د نبي علیه السلام هغه ژوند تاریخ که تاسو وګورئ نو که مکې دور مو خو دولس دیارلس کاله وو که نه هغې نه وروسته بیا مدني ژوند راغی او مدني دور راغی نو د دې دغه دورونه خو همداسې پسې سوونه کاله تیریږي به لسګونه کاله خو تېر شو کې داسې سوونه ته دا خبره وغځېږي نو دغه تنظیمونو کې چې کوم ځوانان دي دې تاسو څه وایئ چې دوی څه وکړي او کومه لاره دوی ته بهتره لاره ده دوی ځوانانو ته خو زما پیغام دا دی چې دغه تنظیمونه چې کوم کار روان کړی او کوم دعوتي سیستم باندې روان دي نو زه زما دوی ته دا پیغام دی چې دین باندې مه غولېږئ دغه نظامونه نه شي ختمولی طاغوت نه شي ختمولی اسلامي نظام د دوی په لاس او په دغه لار باندې او په دغه طریقه باندې او په دغه طرحه باندې دا ناممکن دی نو کوم ځوانان چې هغه الحمدلله مؤمنین دي مخلصین دي زما دا پیغام دی هغوی ته چې راشئ خلافت ته راشئ نبوي منهج ته راشئ او لکه څنګه چې زما دلته تنده ماته شوه هغه دعوتونه م کول هغه هجرت او جهاد مو چې په کومو درسونو کې ویلي ماته احساس وشو دلته چې واقعا دا حق لار ده دا بالکل دې کې شک او شبهت نشته د خلافت غږ راډیو درنو او محترمه اوریدونکو تاسې د مفتي صاحب قدرت الله خبرې واورېدلې تاسې هم مننه او له محترم مفتي صاحب مننه کوو زموږ د خپرونې وخت په همدې ځای پای ته رسېږي تر بیا اجازه غواړو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته رباه قومي في الاغلال محنتهم جلت عن الوصف يا دخري اي برادران و خواهران که شما در زندان های کفار تحت شکنجه آنها هستید صبر کنید که شیران خلافت اسلامی قریب است که انتقام شما را از ایشان بگیرند ما شب و روز آرام ننشسته ایم قريبا قريبا ترون العجيبة صراعا رهيبا وسوف ترى قريبا قريبا إن شاء الله تعالى كإن نكران غلامان غرب را شيران خلافة إسلامي مانند عقاب بشنگال خود در آوردن و ایشان را بکند جهنم پرتاب کنند عیزگان غرب که شما به نام امنیت ملی شب و روز به دنبال مجاهدین افتاده اید انتظار بکشید انتظار روز را بکشید که شیران خلافت اسلامی شما را لباس سرخ بپوشانند ای چاپلستان که شما به نام اردی ملی و پلیس ملی هستید شمشیر بران لباس های سرخ چهره مجاهدین دلیر و جهنم را به یاد بیاورید برای شما اخطار میدهم یا از کفر خود دست بردار شوید و یا در آن روز توبه شما پذیرفته نمیشود به اذن الله سمت من حرى بأشباح ليل وفتيان هول وتفجير ويل لكي يدحى بدأت القتال بحلف الضلال